क्या इन लोगों को यह हकीकत नजर नहीं आई कि हम उनकी जमीन को चारों तरफ से घटाते चले आ रहे हैं। हर हुक्म अल्लाह देता है, कोई नहीं है जो उसके हुक्म को तोड़ सके, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है।